فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسن دقيستيال ميلكستو أد جوكتاد كسو دوادة برنامج كردو وحوري سيادة وهبين ولبات كدقيستاني دا عد إسلامي قاهي الفرقان قدوبة دا أدعا وكم أقلي دونتان نوحا كمدا عيدا مدى حركة مجاهدين تا الشباب وطيرا مدافعه كقرا عيسا لقى عيدا مدى مامل كبوتلاني كليهين بورالي دا قلقلو فافاهين كو آدن دوقين تاس أيادكو مغلي دون تان روحا وريسيا دا مامل كهيرشب اللو عباشاك مجيه هادا هاششاية ايكوهو القلب مغالا دا بلدوين ايقوب الكهيران بيشا قيلد لقيب تيدا دكتا جبوين كا او مناسبة دوين او كدعدي جبوين كا قدوبتاي سلطان عصب كلمات كي لغا جيدية مناسبة دانو ايكا سوقيف غلين علومو مسوليين ايه وحقرد اياتكو دغيسان دونتان روحا ورسيادة ان شاء الله وحان سيدو كلماشا كمرنين حبين تاوراركي اغدن بيه عالم كا ايكا مديهين عيدا مدى يهود او توقتاي ويلان يرا فلسطيني مامولك يهود او قسارة لحال لكا دحلي ويرادي عدو توي ايو كو قادي مغالة قدس ايه قدهان فلسطين ايه ملتريغ حكومة دا مالي او حبسيغ او تحابي مدحوينيه ودن كاس ايه رئيس الوزاري سا قد بداس ايهدكو دغيسان دونتان انتا او سعد الروح وريسي دا كوسو دوادا مركلا يروح وريسي دا فمنه ارتويت انا wa hagaag qodobadaas iyo go'faafsan ayaan goor dhow idin soo gudbin doonaa insha Allah. Barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan intiisa badan waxaan ku eegi doonaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka, taas oo nabadoon cusub ay ku duubatay beesha geeladda qaybteeda degta wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Balse aynu ku hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa tiro madaafiic ah ku garaacay saldhigga ciidamada maamulka Puntland ay ku leeyihiin buuraleyda Galgalo. Wararka naga soo gaaraya gobolka Waqooyi Bari Soomaaliya ayaa tilmaamaya in duqeyn xoogan lagu garaacay saldhigga ciidamada maamulka Puntland ee deegaanka Galgalo. Guutooyinka jugta culus ee ciidanka Liwaa'ul Qudus ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa 20 madfac waxa ay ku garaaceen saldhigga ciidamada maamulka Puntland ee Galgala, waxaana madaafiicda ay gudaha ugu dhaceen saldhigga. Sida ay tilmaamayaan xog hor dhac ah oo aynu helayno, waxaa jira qasaare isugu jira dhimashay iyo dhaawac oo gaaray ciidamada maamulka Puntland ee lagu garaacay madaafiicda. Duqeynta kadib ayaa waxaa la arkay uura iyo qiic madow oo cirka isku shareeray, iyadoona holac uu ka kacay gudaha xerada la duqeyay, taas oo muujinaysa waxyeelada goobta ka dhalatay. Gaari nooca biijiga loo yaqaan isla markaana ciidamada ay sahayda ku daabushaan ayaa ku basbeelay duqeyntan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku garaaceen saldhigga ciidamada maamulka Puntland ee Galgala. Waxaana suuragal ah in qasaaraha iyo waxyeeladu ay kororto maadaama duqeyntu ay ahayd mid xoogan oo in muddo ah socotay. Buuraleyda Goolis oo ah halkii ay ka dagaalami jireen daraawiishtii uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa waxaa hadda ka howlgala guutada Liwaa'ul Qudus ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana halkaas ay kula dagaalamaan ciidamo cadaan ah oo ilaalinaya shirkadaha boobka ku haya khayraadka dalka iyo askarta maamulka Puntland oo gacan siinaya ciidamadaasi cadaanka ah. وهقاق ولو واحد دقيسة نيسان برنامج كدو حواري سيادة قيبه سهوري أيان إسلام رينا قرد واحد انكو سومقان مامول كهير شبيل أو عباشك مجيه يادها ششاية ايكوهول غلا مغالا دا بلدوين ايقوبال كهيران بلسي ماركان بيشا قيل الله قيب تيدا دكتا ولاية جبوين كأيام مناسبة دوين أو كدعدي جبوين كدوبتي سلطان عصب وربحينكو أدن مناسبة داس بلاران يسيدي ودعدي وحينو سوچيدين يا محمد عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. beesha geeled li qaybteeda wilaayada jubooyinka ayaa suldaan cusub ku caleema saaratay munaasabad weyn oo shalay ka dhacday masjidka weyn ee ku yaala degmada Saakow ee wilaayada Islaamiga ah ee jubooyinka. munaasabada oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin culimo kala duwan, salaadiin, dhalinyaro iyo haween ayaa si qurux badan u dhacday, waxaana aad loo camiray qaybaha uu ka kooban yahay masjidka Dabaqa Al-Huda ee degmada Saakow, iyadoo munaasabadda kadib la sameeyay dhoolatus iyo ciyaar dhaqameedyo. nabadoon Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ka mid ah waxgaradka beesha Geeledle ayaa aad u bogaadiyay suldaanka cusub. markaan insha Allah horti walaalaha ugaa sida may ka dhawaayay in may la raayay ummadda muslimiinta siima taadan oo may la raayay intii ahla tawhiid abi ugaas ahaatan walaalkay ma beelataan geeka ha qabsat may la raayay geeka la saaray ugaas may la raayay raadle loogi tiisin ogdiin laakin walaalka may la raayay isku dayay ana madarasada wax soo dhakadaan mayna raay muddo badan haasna noolaan dirsaana taariikhdii soo badan ku ogna mayna raay ilaanki sheekh mayo la raay yar raad kanay anu sheekh mayo ma deerna laakiin mayna raay sheekh abdullah sheekh mayo isha absalaan ha deer isha sheekh maxamed kulli horta mayo gaada san oo si sheegay lankasta oo mayna raay diinta islaamka barashadii ama mayna raay aqeedadii qaadado mayna raay diidu oo anagu kiishay meel la raayay maadi iyo diini iyo dalgaal walka barashina indiru haddaba fasaad isu kuma qonnaa asaasi ogaado walaalkii ninka dambay walaabo yarko meel la raayay ummadoogii unu meel la raayay diris lahaan laaski jiiday jameecad la raayay liishan lahaan meel la raayay sheegada walbadan ayaa meel la raayay isku bedeleen marka saadaraadii dadkii meel la raayay diinta islaamku halka hoggaamiyay nidaam diimeetay waxyaabo kale meel la raayay sheegada waxaa busku jareeno dadkii meelahay dhaqankiisa oo un hadeeri dhaqan umadna ka walaalayaa oo eedan wanaagsan ahay walaalkaanu may ku fadaana dhaqankii may la raayay obooga may la raayay haweedi adeerka haweedi sheekh fuad maxamed khalaf ayaa xafladda caleema saarka suldaan cabdishukri sheekh maxamed rashiid ka soo jeediyey kelimad ka hadlaysa sifaadka uu leeyahay ninka beeldaajiyaha ah waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo sifaatul naqib muslim ruuha ugaaska ama suldaanka ama nabadoonka sifaadka laga rabo islaamkuna ruux kasta wuxuu u sameeyay sifaad ummad kasta iyo mujtamaac kasta sifaad buu sameeyay waxaan tilmaami doonaa insha allahu taala ahamu sifaat naqib muslim sifaadka ugu muhiimsan laga rabo nin kasta ugaas ama suldaan ama nabadoon noqonaya inuu la yimaado iclam raximaka allah inna bima anna naqiba ramzu lqabiila وروادها إلى الخيرات لا بد أن تتوفر فيه عدة صفات وحاذ قوغاتان إن أيهي ننك نبضونك أم أغاسك هقاميها قبيلك وحالك من مرمانا إن أو صفات الله رسولك أصدر أشرعيه إن أكو صفنا هذا وحان تلمامي دونا صفات كابدان شنك مدى شنطان وحان اسكو راعين دونا سيدي اسكو ليهين صفة الأولى الإخلاص والاحتساب تقوى الله والورع إن الله كبقوا عمل كان أوهاينا ألا درتي إن أوهايو ورعنا ليه ورع أوهايا إن أوهاران تكدر صنيه أصفة كوالي أن يكون متقيا لله عز وجل مخلصا ورعا الله سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ننك نقيبك أما السلطانك هدو ألا كبق وآيي وألا كحرنا وآيي الله وحو كدر يا كو قيامها صوبح يأيق وجبه ذا مدمدويهين سفض الله بيسا وحويان النصيحة والوفاء والجود والسقاء والكرم والإيثار والشجاعة والإقدام والبصارة. صفة اللباد وحويان الجود والكرم ديقسي إنو يهي إنو أمدقوه قامين يوكوا مالك لنا ومالك كقاضو كوا فقرادنا وكنو ليه هديئوا بخيلها ومدموه قامين كرم. نبي عليه الصلاة والسلام قبيلا للاد بني سلمة أيو لهضي مركز يا بني سلمة من سيدكم فر بني سلمة يا أباسدين مركز سيدهين جد بن قيس جد بن قيس بأقاس نوع بخيل لمن وكوح منا رسولك الله مركز نبي عليه الصلاة والسلام عذرك كوين محويه بخيل لمن عذرك كوين مجلب بل سيدكم عمرو بن جموح وحا سيدي دي عمرو بن جموح نك الإله وكقال النبي علكي عمرو بن جموح حوسى منجري نكاس كريم كهديق سقا مركو النبي قبور سدى عليه الصلاة والسلام نف قالوا قول عجري نبي وليمة دي سقا سميزنه مركاس ولي جد هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سفد صدحي له وحويان متبعا غير مبتدع إنه يهي رجل من أهل السنة إنه سنة رسولك الراعي إنه سن مبتدعهين نين مبتدعة ومدنا ما هو قامين كرا وقاسنا من نقوم كراي وإنه سند رسولك الرعاة عليه الصلاة والسلام أرنك أفريا وحويان حافظا للإصرار وكاتما للأخبار سرت إنه إلى اليوم نين سرت إلى نيني إنه يهوي حافظا للأسرار كاتما للأخبار أخبارك مهم كأ إنه قرين كرا نما سرت أدوكتهين سرب إنه هينكرين ما شوف شاه كعب بوح أجيها شيء غيره وما دي بيسأل إلا أن قبيلة هطيت وحكتها شطة أي ترى أرنتها يا الله بحين وقاس كذوب الله وأو شيء غور أرنك أفريا وحويان إنه يهي بشروشا إنه سوجي معبوسهن دتك أو مامولا يا أو قبيلك أو أديك أو يهي إنه سوجي توان أو معبوس ونص واحد يقول كل من إنه نم بشارين يا أجي فرفورا إنه يهي وحاضم بيا نينك نقيبك مثال كاهي وإنه يهي نين دعوة توحيدك إيا السنة النفافين إنه يهي وإن كان جاهلا إساقوا جاهلا دوبر ربها النقضة لكن وإنه السنة النبي إيا توحيدك وفافين إياه سيكون فافين إياه وإنه قبيلك الدبسية وفرة وإنه مراكز قبله دينك يكبرتها وإنه فرة ومالك أروريا وإنه ضدك أهل الدعوة قبيلك كذا شيء إنه إلى هذا الرجع مال واحد دعوة كفى فيها وين لسيها وإنه دعوة النشرية حوجة صارا سو ما أريد دقة وأنا أقسم بيله دقة كان عند العرب بيكتمت سو ما أريد ضد بدن باوري هذا كل دقمه من كقبيل كمرك أي سلطان كديجان أما أقاس كديجان جيلي أريب سينجرين جيلي أريب سينجرين بقول نفوا جيل على سينجرين بقول نفوا أريا على سينجرين لعجنا ولودي بجرين بل نين أضيع أجاس أو سلطانة أو لبن نين أنا مرتدي جلين كدين كور وهو مرتدي يش كوس صورة وهي أو كلاقة بجل قبائل ك وهو السفر كو آدو وإن له لا أرين قاسنا وحلو به هي إن لو قدر صدق ورشا الله أنا وحويدي سنينا كلن كان كلن بركة سنا الله إنه كديه وجدة نين كان الله مجعاينا الله كوك رب سيو خير كي ونا قال الله كوك رب سيو munaasabada ay beesha geeladleku calaamo saarinaysay suldaankeeda cusub ayaa waxaa kala hadal dhirigelin ah ka soo jeediyay malaaqa beesha macalin weyni malaaqbiye malaaq ahmed beesha geelale ee xafladda qiimaha badan ee calaamo saarka ugaaska beesha waas abshuri sheekh maxamed rashid ama sheekh mad rashid labadaba nimba soo roo qaato haween waxa jira sheekh mad rashid sheekh mad ana waa sheekh maxamed yana meelana beelo geelale ee waqtiga juudiga fara badan abii xafladda qiimaha badan nagu azuntay aan anaga aan soo ajiibnay waxaan leeyahay jisaaka la qeyro jisaa wax san la wale taas markaa uga baxo hadana waxaan leeyahay ee walaalada islaamiga ee waxaan nimcada almaantaysan waxa lagu helay iska meerin ee shahaado dig badan oo daatay ee rag badan habeenkii aan seexanin anaga waa seexanaa laakiin rag aan seexan yahay habeenkii joog nimcada aan haysano taas lagu gaaray هذا واني سان هدي أي نجرين جهاد لما قارن ميدان مع سو مرنا وقتي سك خير إنسان واس كلا دورنا يلو دورنا يو رهدي بالنجره ما أنت ماها واس كلا دورنا وحلو دورنا كتاب السنة إسلام كوجاميو وعلى أبشر يوم مركو رسوله كسره كلها بطاقة كشرة هذا بري أفريقيا يعني لنا مركو كسره وحنا سيبو يا تي هلي أي جبتو كنا قشرا إسلام يا نصيب ويرثي تاس إلى أقوم أصلا وحنلاقي كلها أدر داري أبشيو أبشان أما إسلام كورن إهرتو هذا دواس تاي إسلام ك عالم كجوه خاصة بارك أفريقيا خاصة الجبوينك وحنقولها يا مركورة إن وح وليب أد إلهي درتيس شغلنا لودي بي أد إخلاص أو شغلش هدي كلا إن خالد كريش الله يا أبو هبور هدي أد تمعدين قبل خالد كريش وحنو كم صورت قبل دولان وحياة فربضن أو شرع على كورة باسن قبل إبراهيم قبلك إلا هو نبوه هدي أبن كلا تعال عن كورة استاجن وهو هذا يفرد بيسه وحنو كم صورت دولان وحنقولها يا هاي إلهي وعبسو مناسبه waxa gubjoog ka aha salaadiin aad u badan oo uu ku jiro malaaqa beesha leeysan malaaq maxamed ali kaasoo hadal kooban oo dardaaran ah u jeediyay ugaaska cusub ee beesha geeladle ma kale ma hadan nagaana walaaladaana reer geeladle oo doorti ugaas oo iyo ka kala soooni oo geeka xafladaan qaam dhimahay tahay halle oo sharaf badan iyo dadka cazumay aan doorti ugaas oo si sharaf leh dad aan dhawaayeen mahadan nagaan afladu markan lamu maanaje marxaati idaaw ummad islaamka hadii oo kiin kooyaan xeer ka hadii khilaaf ka jar muwaafaqa lihi ka weel hoob iyo raamada muwaafaqa imaade dadku daatul mustaajib oo macuuna roogde ilaahay muwaafaqi ki weel maaysan lana muwaafaqa lihi seen ka weel taas maanaha duco muunin badan aaymiga tarin ilaahay muwaafaqi seen ka weel wali haddii dad ha mareekan ku tab kanse waa haytii khilaaf ki hay allah seen ku saara سلطان عبد القني عبد الله وسلطان كباشا محمد زبير أهن قدوميه أذياش دقن كإجبوينك أي وحو آد أدير قليي إن باشا قيلد لأي دبولان باهيه وغاس كودا باشا قيلد لأي وحالينا هاي وغاس كي أدكينته وإن لقا لأي حدان هاي أذياش دقن كأذياش قبائل كأكو دقن كشريعة الإسلام كأولاية جبر إسلامية سديرن وإهن لما أي أدل لقا لأي إذن كنا waani ka rabna asu sheekh ina shaqadaan allah fiidii akhri adunbe in walaalka la garab istaago oo heli yahay walaal la garab istaago walaal iyo ninka odayga naqibka shaqooyinkiisa gaarka ah laga keenaya maanta qof kasto oo muslim oo wax dareemaya mas'uuliyad culus ba saaran marka isaa tahay in marka la garab istaago oo hawshiisa lagu garab istaago ayaa loo baahan yahay waqti badan lama hayo oo ay kooban yahay waqtigu ugaaskana waxa leenahay da sheekha ayaa sheegay ba sifaato laga rabo ninka naqiibka ah inkastoo dhamaantan uu nagu dul akhriyay oo ina wada anfacayso hadaan horey u garanay in xusuusin noo tahay al-ikhlaas ba rashay ugu horeysa iyo waracnimo sheekhu wuxuu kaloo sheegay ashujaacni gees inuu yahay ninka naqiibka ah inuu yahay deeqsi inuu daaci yahay inuu mutaabacata rasuul marka qodobka ah xoog saaray ditoor ku hesha ka hadlay waxay ahayd oo sifaxuna bakhaylimada laakiin marka runta laga hadlayo odayaasha bakhaylimaha laakiin faqadu shay la yucdi shay odayaasha shaqooyin gooli gaarka ahayd waa laga soo xiray meel baa la fariisiyey ma shaqaysanayaan sifadii ficnayd ee sheekheenna noo sheegayna ma badna runtii tusaale ahaan aniga markii lay duubay boqol neef oo la halaysiiyey baqolkii waa ku shaqeeyay hadda xilayays shaqo waa sudan baqolkii aaway waa laga rabaaba war baqolkii bar dhaqaay dhahdeen ma hay waa idin ku shaqeeyay baqol kale isiiya marka waasifada xuntaana ilaahay ha naga badbaado iswayga kalaba dhamaatan ina ka faa'iideena rajayna marka ugaas qadiyadu ma aha ugaas galadle wilaayada jubal islaamiya waa ujeeda waxa meesha fadhiya meesha galadle ma fadhido mujaahidiintii mas-uuliyiintii culimadii rabbaniintii cid qabaailkii nuqabadii oo wilaayaadkii inta badan wilaayaad fara badan ka yimid baa fadhiya meeshan taa maxay ku tusinaysaa mas-uuliyaddaadu inay fududayn oo inay galadle ahayn arrintu iyo kaa hoos bixin oo lagugu soo xeragelinaya ma ahaane qabaailka muslimiinta oo soomaaliyeed oo dhan baad u tahay arrintu markaa ugaas waa arrin khayr badan oo ajir badan oo wanaagsan oo sharaf iyo markaan wadanayna dhinaca kalena waa mindis waa seef lama afle waxaan ku leenahay annagu marka saan u sheegnay marka horeba waan ku garab taagan nahay walaaladaa baan nahay nuqabadii saaxiibada kaa soo horreeyey والله شقينا وكل شقينا وعلى واحد قدامنا هيني هذا كله قرب تغني صدوه صدوه nabadoon abdirahmaan shiilow oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka ee jubooyinka ayaa dhinkiisa aad u bogaadiyay suldaanka cusub ee beesha geeladle naqiibka waxaan leenahay naqiib soo dhawow ku soo dhawow golaha noqobada ku dhaqanka shariicada islaamka ee walaayada jubooyinka yaad ku soo biirtay waa kugu soo dhaweynayna waxaan ku leenahay soo dhawow ku soo dhawow ilaahay kitaabkiisa iyo jihaadka socda ku soo dhawow dadkii waa la kala baxay jihaad baa socda muslimiin gaara loo kala baxay waxa weeye waxaan rabnaa inaad raayada beesha geelad inaad ilaahay diintiisa ku sun kitaabka quraanka iyo sunnaha ku dhaqdo jihaadkana ku hoggaamisan kaartu insha allah ta'ala intaasaan adigana kugula dardaarmaynaa ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa kii xaqa ilaahay ku toosnaado inuu ilaahay kaa dhigo muslimiinta iyo mujaahidiinta allaha guuleeyo gaalada allaha jibiyo xaqa allaha lagu sugo diyaaradahooga allaha soo daadiyo dabaabaadkooda allaha burburiyo ciidankooga allaha halaago coronavirus iyo cudurro kale iyo daacuun gaala allaha ku rido mujaahidiintana ilaahay ha guuleeyo falastiin allaha guuleeyo yuhuud allaha baabiyo allaha jibiyo doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ahaa aqoonyahankii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa isna dhankiisa wuxuu soo jeediyey hadal dardaaran u badan waxaan maqli jiray geleedle iyo geedaha ayaa badan waa qoom aad u fara badan ilaahay waxaan ka baryaa qoomkaasoo dhan inuu jihaadkooda geliyo odayaashii iyo nabadoonadii iyo rugcadaayga joogaan howlahana oo iyala ma aha howlo karoona iyo waxaasan ku qaqarabtaa laakiin howlaha ragga iska lahaayaa jooga macani biyo iyo rag badaa howlaha yaqaana ugaaska la doortay ilaahay ha barakeeyo waxaan ku codsanaynaa ummaddaada xaqa iyo diinta ugu yar salaada ku hoggaami diinta barashada ku hoggaami jihaadka ku hoggaami macaahidda ku hoggaami kelimad dhaxalgalle ummaddaada u samay oo aankari adduunku anfaciiso soomaali waxay tiraa waari mayside war ha kaa haro warkaada biri waa la maqlayaa maanta hadduu yidhaahda ninkii gelada aan dukanayna igama tirsana kuna masaajka la soo gelayaa xaqiiqa waaye ninkii gelada oo aan jihaad aadayn igama tirsana xaqiiq way kuna jihaad kale aadayaan hadda ka hor aa nin ugaas ah ayaa waxaa la yidhi ugaasu yaa ugaasu taali adiga horta ugaas yaa u taali adiga wuxuu yidhi inta xuna ugaas u ahay kuwa mooryaanta iyo maaragta kuwa qamrada caba iyo kuwa jaadka cuno iyo kuwaasna ugaas u ahay maxaa dhaca la yidhi kuwaan fiican waaba ii fiican yihiin u dhahay maxaa ka maqan kuwan war kuwan walaayaadka joogae shareecada ku dhaqma ee jihaada ee gabdhahooda asturi waa noo fiican yihiin ugaasyada waxaan ka rabnaa kuwa naarta ku socday riddada ku daadana inay soo qabtaan ilaah waxaan ka baryaa subxaana watacaala odayaasheena inuu shareecada ku dhaqankeeda ku halgankeeda muujinteeda ay ku dadaalaan munaasabadda waxaa dhankiisa ka hadlay suldaankii hore ee beesha geeladle suldaan ibraahim cali barre isagoo suldaanka cusub ugu duceeyey inuu alle howlihiisa u fududeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meelo geeladle waa ugaasi hore oo beelanna saxda hadduna lagu ballaabo cabdishuhri sheekh maxamed rashiid sheekh mayow mas-uuladiisu ku wareejiyay jasaakum allah khayr haddii ilaahay ogolaad kuley marku suuq gaabiyaan sunu may leenaha mas-uuliyad allah la qaado kii xagga dad hogaamiya dii dad hogaamiya allah kuwaad marka taasaa ka gaabiyee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaanka cusub ee beesha geeladle suldaan cabdishukri sheekh maxamed rashiid cajiibkii isan la jiibteen oo ninkooteen waxa ninku ibgaleen marxaladan ajar axsanad allah siusi mas-uuliyadii indoo horteen mas-uuliyad diineed waaye mas-uuliyad diineeda indoo horteen anan siinku ajiibi siinku aqbali allaha in fududay allaha ina qaada mathalan marka koowaad isagna inayna qaadaan mas-uuliyadeedaasi isagna inayna qaadaan kitaab ilaahay inay isla qaadan ballankaasna bal siinku baahan inay ajiibtaan fircaawnku yaa kitaab isla qaadanay ta okay kitaab isla qaadanay ugu dambeyntii waxa munaasabada ka hadlay Sheikh Maxamed Abu Abdullah waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin Wassalaatu Wassalaam ala man laa nabiyya ba'd Awalan waxaan u mahadnaqaynaa Allah subhaanahu wa ta'aala nagu kulmiyay gurigurihiisa kamida annagoo isku nimid munaasabad ku saabsan calay masaarka sultaanka beesha ama ugaaska beesha geelande ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaanu u mahadnaqaynaa mar walbaba nicamkiisa tirada badan uu na siiyey roobka iyo madarka hadda aan dareemayna iyo raxmadda ayaamahanba iyo nimcadan amniga iyo islaamnimada in ummaddu mar walba ilaahay ku xamdiyeenna waajib bay ku tahay waxaan bacd alxamdulilaahi u mahadnaqayaa dhammaan intii ka soo qayb gashay munaasabaddan aadka u qiimaha badan gaar ahaan odayaasha ugaasyada salaadiinta ka kala yimid wilaayaadka Baaye Bakool iyo Jubooyinka ilaa iyo Gedo ka yimid dhammaan marti sharafka ka soo qayb galay xafladan aadka u qiimaha badan culimada odayaasha dhaqanka ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka deegaanka intaba waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad martisoorka u samayseen shalay maantayba aad iyo aad baana idinkaga mahadnaqaynaa waana dhaqan wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay qabaa'ilada soomaaliyeedna lagu yaqaano martisoorka ummadda deegaanadan degan iyo dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed oo dhan waxay mudan yihiin in mar walba loo mahadnaqo maadaama ay ku dhagan yihiin diinta islaamka iyo dhaqanka wanaagsan hadda ma jiro ugaas ama suldaan la doorto ilaaba juhdi qabiilku wuxuu ku bixiyaa in dadkaas imaanayo dhan laha qabtiro waxa weeye la marti qaado bal iska daaya dhar iyo waxa weeyaan hadaayaad bay siiyaan saasoo kale waxay leeyihiin geesinimo waxay ku tilmaaman yihiin diin jecel ummadda muslimka ee soomaaliyeed iyo qabaa'ilada soomaalida beesha hadda maanta martidaan u nahay ee geeladle waa beel ku tilmaaman tilmaamaha qabaa'ilada soomaaliyeed beelaha ka tilmaaman ayay ku jiraan dhanka waxa weeye geesinimada dhanka waxa weeye martisoorka iyo saqinimada dhanka runsheega intaba waxa weeye mahmahayaal iyo tusaalooyin iyo sheekooyin caanbaxay bay leeyihiin waxaan isleeyahay marka maantay beesha waxa ay muujisay oo martiqaadka iyo sida ay suldaankooda u caleema saarayaan iyo wanaagga iyo juhdiga yar iyo weynba aan loo kala harin waa tilmaamo hore ay u lahaayeen waana ku ammaanaynaa halkaas ka wadana ayaan leenaa intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga markuu abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala anbiya ayuu u soo diray ummadda gaarsiinaysa tawxiidka iyo diinta ummadahaas ilaahay wuxuu ka yeelay shucuuban wa qabaa'ila si kitaabkiisa uu ku yiri ya ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ilaahay markuu ummadda abuuray lab iyo dhadig u abuuray haddana ummadaha wuxuu ka yeelay shucuuban iyo qabaa'ilo qabiilku ma aha ceeb marka waa wax ilaahay kitaabkiisa ku sugan sunnada nebiga ku sugan taariikhda bashariga ayoo dhan waxa weeye qabaa'ilku waa u jiray laakiin waxaa lagu kala duwan yahay sida loo tafsiiray ilaahay waxa uu ugu talagalay litacaarafuu in ummaddu ay isku gartaan haa qofku nasabkiisa inuu garto uu barto oo ehelkiisa iyo qaraabadiisa uu xiriiriyo ayaa loogu talagalay waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxa weeye qof dhan oo waxa laga yaabay qaangaara ama nin dhan oo odaya oo laga yaabay inuu nasabkiisa uusan aqoon waa musiibo weeyaan ilmahaaga inaad bartid weeyaan nasabkooda waa laga maarmaan waa diin weeyaan kutub dhan baa laga alifay alansaab ina akramakum cinda allaahi atqaakum laakiin dadka ayaa ugu karaamo badan kan ugu karaamada badan ummadda waxa weeye kan allah subxaanahu wa tacaala ku xiran weeyaan qofka allah subxaanahu wa tacaala ku xiran ayaa ummadda ugu karaamaha badan ayaa ugu sharaf badan ayaa ugu qiimo badan ummadda markaa alxamdulilah waan ka soo baxnay xilligii waxa weeyaan qabiilka la isku dilayay yaa tahay ree hebel maanta waan ka soo gudubnay alxamdulilah maanta waxaan maraynaa in waxa weeye qof maanta qof addoonsan kara inuusan jirin maanta qof walba uu xor u yahay qabiilkiisa qof kasta waxa weeyaan meesha uu raba inuu marayo waxa weeye xoolihiisa meeshuu raba uu daaqsiisanayo dhammaan ummaddoo dhan waxay ku walaaloobeen waa maxay kitaabullah kitaabka ilaahay baa lagu walaaloobay kaas ayaana ummadda waxa weeyeen badbaadadeeda ay ku jirtaa. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam, taraktu fiikum shay'ayn, waxaan idinkaga tagay laba shay. Labada shay uu nabiga nooga tagay maxay ahaayeen? Waa kitaabka Alle iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam. Inaan marka waxa weeyaan aan ku dhaganaano waa laga maarmaan. Naqiib walba oo la doorto waxaa la siiyaa kitaab Ilaahay, raayada tawxiidka. Waa laga maarmaan marka inay ka run sheegaan nuqabadu. Haddaan laga run sheegin waa lagu cadaa mudanayaa. Waxaan isleeyahay maanta alxamdulilaah xilli fiican baa Ilaahay na soo gaarsiiyey. Qabiil walba wax dooranaya waxay leeyihiin kan noogu fiican, yaa noogu roon, yaa noogu deeqsisan, yaa noogu diin jecel. Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa. Waxaan markaan ku soo gabagabaynayaa qabaailku ha ka gudbeen wixii dhexdooda ooli jiray, waana laga gudbay xuduudannada iyo ree hebel haddaan nahay iyo ree hebel iyo waxaas in laga gudbaa loo baahan yahay. Waa dareemaysaan cadowga Ilaahay ayay u socdaan, ma dad kale u socdaan. Waxay u socdaan waa Islaamka, waxay u socdaan diinta Ilaahay inay burburiyaan. Yuriiduuna liyudfi'uu nuura Allah, nuurka Ilaahay inay damiyaan unbay doonayaan. Waagii dhibka uu jiray qabyaaladu ay jirtay dadku isdilayeen maysan imaan. Markii dadka ay qaateen diinta Ilaahay unbay soo duuleen, mise mar kale ay soo duuleen, markaas unbay ay soo duuleen weeyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana laakiin waa uu noo ballan qaaday inuu nuurkiisa u dhammaystirayo. Wallaahu mutimmu nuurih walow karihal kaafiruun, walow karihal mushrikuun. Maalmihii lasoo dhaafay dhibaatada ka dhacaysa waad u jeedeen Baytulmaqdis, qibladii ugu horreysay muslimiinta. Waxa weye muqadasaadkeennii ugu waaweynaa ayay yuhuudda ay waxa weye najaaseeyeen oo muslimiintii ay u diideen salaadiina ku tukadaan. Waa in markaa odayaashu inay ka fikiraan qabiilkooda iyo tolkooda iyo wiilashooda iyo gabdhahooda. Waxa weeyaan waa inay ku tarbiyeeyaan sidii Baytulmaqdis loo soo celin lahaa, sidii waxa weye Andalus loo furan lahaa, sida waxa weye dhulka hadda gaalada naga haysato Kismaayo iyo Muqdisho sidii loo xoreyn lahaa. Waa in laga fikiraa weeyaan, in meelo soka laga fikira ma aha. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacala aan ku soo gabagabaynayaa salaadiinta. Waxa loo dhiibay waa xil, xilkuna waxa weeyaan haddii adigu aada doonatid oo aada raadsatid waa culays, midda kale nadaamo iyo shallayti, midda kale waa alwo lagu tala saaranayaa. Qofkii u sacyaya waxa weeyaan xil inuu helo, laakiin qofkii waxa weeyaan asagoon raadsan loo dooray tolkii ay waxa weeye khayr ay ku tuhmayaan waxa weeyaan culayska u saareen, ilaahay baa ugu kaalmeynaya. Ilaahay hadduu waxa weeye dartii ay ka ahayd. Waa in marka qof walba ugaasa uu dareemaa waxa uu hayo waxa weeye waa culays. Innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnahaa waashfaqna minha waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahula. Mar walba waxaa lagu soo celiyaa hadda ugaasadu inay waxa weeyaan ay wax bixiyaan. Waa sax, waa loo baahan yahay qofka waxa uu hayo inuu bixiyo, waa laga maarmaan. haddana waxaan kula dardaarmayaa beelaha muslimiinta ee Soomaaliyeed sidii dhaqankii hore lahaan jiray in waxa weeyaan ugaaska iyo qofka waxa weeye mas-uulka in waxa weeye loo gacan celiyo. Beeshuna waa laga maarmaan inay waxa weeyaan ugaaskooda iyo suldaankooda culayska ay saareen oo shaqada badan haya inay waxa weeyaan ay xoolaha waxa weeye usoo gooyaan, hanti waxa weeye u sameeyaan. sida uu kaga maarmi lahaa xoolaha ummadda uu kaga maarmi lahaa falankeed ha la galo. qofka hadduu baahan yahay haddee waxa weeyaan wax badan baa laga yaabaa inay ka hadlaabaan soo ma. qabaa'illa badan baa waxa weeyaan odayaashooda iyo dadka nuqabada oo ay mas-uuliyiinta oo salaadiinta waa u xoolo gooyay oo ka warqaba oo taakuleeya mar walba. arrinkaasna arrin fiican waaye, wayna ku ammaanayaan qabiiladaas. qabiilada waxa weeye ugaasyadooda aan ka warqabin, nabadoonnadooda aan ka warqabinna waa ku ceebaysan yihiin. runbaa fiican mooka. insha allahu tacaala kelimadeedii intaasaan ku soo gabagabaynayaa. dhammaanna insha allahu tacaala aan u ducayno ugaaska cusub waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala xilkiisa la garab galo. Sheekh Maxamed Abu Cabdalla ayaa kelimaadkiisa kadib suldaanka cusub ee beesha Geeledle guddoonsiiyey kitaabka Qur'aanka qori iyo boosh iyo gaari cusub. suldaanka soo dhow ugaaska soo dhoweyntiisii iyo karaameyntiisii ayaan gelaynaa insha allahu tacaala. soo dhowo ugaas insha allahu tacaala kitaabkaas ilaahay baan ku ballamaynaa. waxaan kale ugaaska u dhiibaynaa qoriga inuu ku difaaci lahaa diinta Ilaahay beeshayna ku difaacday kuwaana dhibi. allahu akbar. qorigaas insha allahu tacaala diinta Ilaahay ku difaaca. waxaan hadda u dhiibaynaa booshkaas waxa weeye qasnadihiisa ay u buuxaan. waxaan kaloo ku gabagabaynaynaa hadda waxa weeyaan waa la isku canuujubi jiray waagi hore. marka hadda waxa weeye dhiishaan ka turjumaysa hidaha dhaqanka ummadda soomaaliyeed, waana dhaqan wanaagsan caanaha ku jira insha allahu tacaala. waxa weeye barako iyo khayr iyo barwaaqo inaad meesha u horseedid baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. allahu akbar. waxaan ku soo gabagabaynaynaa baabuurkaa suzukida ee cusubna insha allahu tacaala ugaaso wadaa iskale. marka ilaahayna baabuurkaaga ku barakeeyo inta dhimanna beesha geeledle u taalla wabillahi towfiq. markii ay munaasabaddu idlaatay, bulsho u badan beesha geeledle ayaa waxay sameeyeen socod wadooyinka ah iyagoo ku dhawaaqayay soo dhowow iyo ereyo kale. waxaa kale oo dadka qaar ay sameeyeen ciyaar dhaqameedyo meel magaalada duleedkeeda ah, waxaana uu dareenku ahaa sida tan. hagaag wali waxaad degaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla marayna. maamulka Hirshabeelle ayaa cabasho ka muujiyey hay-adaha shisheeye ee ka howlgala magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan. maamulka Hirshabeelle iyo hay-adaha shisheeye ayaa waxay isku fahmi la'yihiin lacagaha iyo qarashaadka laga sameeyo mashaariicda ay ku tilmaameen samafalka. waa kan guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo arrimahaasi ka hadlaya. waxaan tegay airportka magaalada Baladweyne, waxaan ugu tegay diyaarad dejinaysa bahalo yaroo bacbacdayaal ah oo wixii yinaana garanayn oo sa haddii loo tuujiyo isku qabsoomaya. waxaan weydiiyey kambanigii iska lahaa diyaaradda oo laga soo ijaartay, wuxuu ii sheegay $7,000 diyaaraddu inay ku ijaaran tahay. agabka ii sidaana uu $800 yahay, $800. waadeeru marka $7,000 la bixinayo ee wax $800 joogana lagu keenayo, $7,000 maa shubna loogu dhiso intan ilaa webigii inta ka dhexaysa maa shubna loogu dhiso $700,000 taasa anfac leh. waxay igu maqaalaa UNICEF inay lahayd war qof shaqsiyaha ceebta ka fogaadee hay-adaha samafalku ceebta ka fogaadaan. ceeb buu weyn, waa ceeb, waa ceeb in weliba hay-adda UNE ay ku jirto aragtida noocaasa, sawirka noocaasa inuu u baxo waa ceeb. sanadkii 16-ka ee iigu horreysa sanadkii hore xafiiska ayaa waxa ii yimid koonfurtii bartamaha Soomaaliya, ninkii madaxda ka ahaa hay-addaas, wuxuu ii sheegay $20 million in 16 iyo 15 degmada Baladweyne la geliyo. adeer bal dadkaad noogu dhiibta noo keenaanin. wuu soo dhoobay, waxaan weydiinay adeer maxaa loogu qabatay lacagtan. ninkii horey wuxuu yidhi caruurta lunta ayaan baadi doonaa oo magaalada ka soo ururiya. kii ku xigeena wuxuu yidhi wacyigelin bay ahayd, wuxuu noo cadeeyay waxa uu naga wacyigeliyey. gabar Soomaaliya oo hooyo ah oo ama canug nuujinaysa ama uur leh ayaa kaar la siinayaa. waxaa timaadaa la leeyahay xaafadda Heblaayo, arasayday soo istaagaysaa. casarkaa waxaa la siinayaa in yaroo kaloriina iyo saabuun yaroo iyo waxaa la siinayaa caag 20 la hormaran $2 isku joogaan. waxaas imisa gabadha dhibaato ku dhacday. waxaa kaloo wax laga xishooda ah UNICEF ciday wax loogu soo dhiibta nooma sheegto. xaq waxaan u leenahay bariyortiga inaan doorano inuu yiraahdo tuule Heblaayo waxaa ka mid ah tuule Heblaayo. dawada xoolaha uma baahnin, midda dadkaan u baahnaa. bariyortiga inaan doorano xaq baan u leenahay. oo muuliga aad artay hay-ad UN oo suuqaas ka qabanaysa iyadoo caagadaysid, waxaan aragna maa waa ceeb. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاك weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. markana waxaan isla soo gaarnay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka. waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka oo ay ka mid yihiin ciidamada Yahuudda oo toogtay wiil dhalinyaro Falastiini ah, maamulka yahuudda oo qasaare lixaad leh ka dhaxlay weerarkii cadawtooye ee uu ku qaaday magaalada Qudus iyo guud ahaan Falastiin. Militariga xukuumadda Mali oo xabsiga u taxabay madaxweynihii waddankaas iyo ra'iisul wasaarihiisa. Faahfaahin ku aadan qodobadaas waxaa isku duway oo inoo soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقاق مركانا كسور دوادا وراركي اقودن بي عالمك عيدا مدى يهودة هيا توكتويل دالني راهو فلسطينية subaxnimada hore ee saaka ciidamada gumeysiga yahuudda ayaa daanta galbeed ku toogtay wiil dhalinyaro ah oo Falastiini ah Ahmed Jamil oo ah wiilka ay toogteen ciidamada yahuudda ayay markii hore u geysteen dhaawac halis ah iyagoona wadada uga tagay asagoo dhigbaxaya taas oo ugu dambeyn keentay geeridiisa maamulka yahuudda ayaa qasaare lixaad ka dhaxlay weeraradii cadawtooyo ee ay ku qaadeen marinka Qasa iyo guud ahaan waddanka Falastiin weeraradii ugu dambeeyay ee ay ku qaadeen Qasa ayaa waxay ku waayeen lacag dhan 368 milyan oo dollar. Qasaaraha ay yahuuddu ka dhaxshay weeraradii ugu dambeeyay ee ay ku qaaday Falastiin ayaa ka baaxad badan qasaarihii ay ka dhaxshay weerarkii ay sanadkii 2014 ku qaaday marinka Qasa. Tan iyo 13kii Abriil xadgudubyada ay yahuuddu ka geysatay Falastiin waxaa ku dhintay 280 ruux oo 69 ka mid ah ay caruur yihiin, 4 ka mid ahna ay dumar ahaayeen. Waxaana ku jiray dad ka dhintay 17 ruux oo ah dad da' ah halka ay ku dhaawacmeen 89,000 oo ruux. Militariga xukuumadda Mali ayaa xabsiga u taxabay madaxweynihii waddankaas iyo ra'iisul wasaarihiisa. Taliska ciidanka Mali waxay xireen madaxweyne Bahdow iyo ra'iisul wasaarihiisa Muqtar Wan iyo wasiirka difaaca Suleiman Daadure saacado kadib markii ay ku dhawaaqeen dhisidda dowlad cusub oo laga reebay wasiirka Gaashaandhigga iyo Amniga. Ila waraadiyo maxalli ah ayaa soo wariyay in dhaawaan la geeyay xariyaha militariga ee Kata oo u dhow caasimadda Bamako, halkaas oo ay ku ilaalinayaan ciidamo ka tirsan militariga. Militariga ayaa mas'uuliyiintan ku eedeeyay inay wadeen carqaladeyn ka dhan ah xukuumadda, sidaas darteedna ay xabsiga u taxaabeen. Guud ahaan dhageystayaal barnaamijka dhawaa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaanu idin kaga tageynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.